د جملی سره مناسب ان وی دا لام د دې خبرې دلیل لکه جمله د جملی سره مناسب بیا ان دې دا خبرې ختم شوې او ويجب الفتح ان بكم روايه طالب ان بكم روايه نو دې وی فتح واجب را حيث يقع فاعلا کم ځای کې جدا ان په ترکیب کې فاعلی دغه چې فاعل نه مگر مفردی نو ان ما بعد خل پتاویل دا مفرد کې ګرځي لک بلغنی ان زید قائم ما ته خدا خبره چارا رسولی و چې زید ولاړ دی اخو نا جوړو خلن چارا ته وی چې پتاویل مفرد کې فاعل دا بلغ شو بلغنی بلغ صیغه واحد مذکر غائب او نون وقایا او یہ ضمیر دا متکلم محلا منصوبه مفعول به او ان حرف دا حروف مشباب الفعل او زیدن اسم دا ان او قائم خبر دا ان سره دا اسم دا خبر نه پتاویل مفرد کی پتاویل فاعل دا بلغ شو سمانا بلغنی قیام زید بلغنی قیام زید ان دا زیدن قائما په معنا دا قیام زید کو تاویل مفرد بدا سے کیا ہے چدا غیر فعل مشتقی نہ مصدر رو باسی او غیر مشتقی تے بے مضاف کی نو قائمون کے قائمون مشتق تے دے دین مو قیام رو اس تو زید تم مضاف کو دیتا ہوئی مضمون دے جملے دیتا ہوئی مضمون دے جملے نو بلغنی ان زیدن قائمون پا تاویل دے بلغنی قیام زیدن فائل نہیں مگر نو غیر مناسب ان زیدکا ان جملہ را پردی دے دیر پالوان دے جملہ دے مرین رونی سے را وی پردی و مفرد تی جوڑ کی قیام زید وحیث یقع مفعولا وکم دیکھے چھے ان سردم اسمین انہ مفعول واقعی دکا مفعول نہیں مگر مفردی لکا کرہتو انکا قائم دا خبر دا مکرو گنم چھے تو ولاڑے ناجوڑ ہے ظالم کٹ کی پلوزا خپکے گم چھے ناجوڑ ہے تو گردی لگیا ہے کین او دشا کرہتو انکا قائم یعنی کرہتو قیامکا کرہتو قیامکا دا انک قائم پتاویل دا قیام کسر شو وحیث یقو مبتدان ان با مفتوحی چکم دیکھ دا مبتدار آغلی دکا مبتدانی مگر مفردی مبتدانی مگر لکا عندی انک قائم اندی خبر مقدم دے او انک قائم دا مبتدا مؤخر دا نوصل کے دے قیامک عندی وحیث یقو مضافن لیه کم دے کہ چان سر دا جملے نہ مضافن لے وی لیکن مضافن لے نہیں مگر مفردی مضافن لے نہیں نو ان ور سر مناسب دے لکا عجبت من طول ان بکرا قائم ما تعجبکو دا طول دا دی خبر نہ چمت الکا ظالم دا سحر نہ لگیا دے تر ما دی کر پوری ولاڑو دیر لوی طاقت تے پکے دمر خو سڑے نشو دری دے عجبت من طول قیام بکر ان بکرا قائم مناسب شو قیام بکر عجبت من طول قیام بکر دا تاویلات برو با سی درتا کلا بدرتا سوال کے راشی چھتا بلغنی ان زیدن قائمون تاویلو کا اصل کے دا سے جوڑی گی او دا کریح تو انکا قائمون تاویلو کا او عندی انکا قائمون باقی دا تاویل بکے او عجبت من طول ان بکر قائمون تاویل بسنگ کے عجبت من طول قیام بکر وحیث یقو مجرورا او کم دے کے چھتا ان مجرور راشی دیکھا حرف جر نہ داخلے گی مگر پیسے مفرد بانے حرف جر نہ داخلے گی مگر پیسے مفرد بانے نو پدی دے کہ بہم ان وائل کا عجبت من ان بکرا قائم نو ان بکرا قائم پتاویل دا بک عجبت من قیام بکر عجبت من قیام مضاف مضاف لے مفردی مضاف مضاف لے جملہ دے کہ مفرد دے مفرد دے کا نا مضاف مضاف علیہ خود جملہ نہ دو ٹکی دی لیکن دے مفرد دکا مرکب تام خواغیتا ہوئی چی پا غیبانی سکوت صحیح وی غلام زید سمانا اس پتن لگی غلام دا زید مرد کو جون دے دے اوکر آگے نو وبا دلو او پس تلو شرطیہ نا بم ان راضی دکا لو شرطیہ داخلی گی پا فعل داخلی گی نو معلومی گی دا ما بعد فائل لے لکا لو انکا عندنا کہ تم منگ سرے نو منگ بستا عزت کھڑو اصل کے لو ثابتا کدا ثابت اسی چھ تم منگ سرے نو بیا گورے چھ منگ بستا عزت کو کنا کو نو دا انکا فاعل لے دا ثابتا دا پار دا کلو داخلی گی پا فعل باندے او دلتا فعل نشتا نو منگ ورتا ثابتا مقدر رو وستو او پستا لولانا لکا لولا انہو حاضر لغاب زید کاش کا کا حاضر وے نو زید بغائب شو او زکہ زید دا غنہ یریدو نو لولا امتناعی مرادی او لولا دا تحذیر دا پار مرادی یو لولا امتناعی دے لولا علی لہلک عمر اگر لولا امتناعی دے او لولا ضربت زیدن دے دی ولیو نوالو نو لولا امتناعی مبتدا او خبر غواڑی او لولا تحذیزی فعل غواڑی نو مبتدا مفردی او چکم شے فعل غواڑی نو غنی مگر فاعل غم مفردی ویجوز العطف طالب بلا خبر از دکا عطف جائز دے پہ سم دا ان مکسورہ بانے بالرفع والنصب یو شے پہ سم دا ان معطوف کے ناشنگر دا خوخی دے کپا لفظ بانے عطف کے نصبی اسم دا ان لفظن سدے منصوب دے کنا نو کہا تو پلو بانے کینو معطوف بسی منصوب بھائی کنا کوتا کانو بالکل معلومی کے جوڑ بل طرف تلا رہے ہاں خوشب مسندہ خوشب مسندہ منافقان ہوئی تس لرگی دی دا غلط لرگی چی دیوال سر والا آڑی ہاں نو کہ دیوال تلے رکی تاسم بالکل نن سبا خوشب مسندہ ہے ما خیال سبق دیر شو پس تلولانا او دارنگی ویجوز العطف على اسم ان یا ان على اسم ان المکسورة بالرفع والنصب باعتبار المحل واللفظ تچوے ان زیدن قائم زید ولار دے او دا عمر پہ تفکین و عمرن ہوایا ان زیدن قائم و عمرن دا عمرن و پچا ماتوف کو پا زید باندے و لفظ دا زید سدے او کوئی طالب ہوئی ان زیدن قائم و عمرن نو محل دا زید سو زید اصل کی سوا اصل کے خدا مبتدا و انمو پیرا وستے دے اصل کے خدا مبتدا نو عطف علی لفظ زید تقاضا دا دی خبر کئی چی عمرن منصوب کا او عطف پا محل دا زید بانی تقاضا دا دی خبر کئی چی مرفوعی کا دکا اصل کے دا مبتدا و نو دی کہ دوار خبری جیزی دی ان زیدن قائم و عمرن یا ان زیدن قائم و عمرن نو عمرن مچوینو پا لفظ دا زید بانی معطف کو او عمرن مچوینو پا محل دا زید بانی معطف کو دکا اصل کے دا مبتدا و او دمر سبق کافی دے سبق و سبق سنگ مخ کے ہاں او کا سبق تے کو ورق او بچے پڑک او ٹول بدہی سی خز الفن وقل الفن الف لہ زرزل وایا نبیہ بدر خز الفن وقل الفن الف زرزل وایا سبق دمرا کافی دے وعلم ان ان المکسورتا ان مکسورہ چه دے یجوز جائز دے دخول اللام علی خبرها لام تاکید دے دی پا خبر کے راڑے شے ان زیدن لقائمون ہوایا ان زیدن لقائمون ذکر چه لام راضی دے پارا دا تاکید دے جملی او ان جملہ خا مضبوطی نو دے دوار اخبالہ کے خطا لک دے انم جملہ جملہ کئی او لامم دے جملی تاکید راولی نو دا ان پا خبر کے لام رڑے شے ان زیدن لقائم او دا ان پا خبر کے لام مرڑا ذکا ان جملہ مفرد کی او لام پا مفرد کے نرہ دی ان چے دے اخپل جملہ مفرد اگر دی نو بیا لام دا تاکید پا مفرد کے نرہ دی نو دا ان سر بلام نرڑی او ان سر بلام راڑی نو دے وی وعلم ان ان المکسورتا ان مکسورت چه دے یجوزو جائز دے دخول اللام داخل دل دلام علا خبرها لکا ان زیدن لقائمون ذکا چه لام تاکید دے جملے را ولیو انم جملہ جملہ کئی سمیں مضبوط کی او ان مفتوحہ چه دے اگا ما بات قبل پا تاویل دا مفرد کی گردئی نو اگی سر مناسب ندے اگا لام چه را دی دا پار دا تاکید دے جملے کم لام چه دا تاکید دا جملی دا پر ردی اگر دا انہ سرا مناسب ندے دا کانا ماباد خبل پتاویل دا مفرد کے اگر دولو نمدعی سست او گواہ چست پخپلا انہ جملی نا مفرد جوڑی او لام ورطا جملہ مضبوطی نو انہ چه پخپلا لیاغ لگیا دا جملہ ختم کا نبیا تاکید سا دا پر راڑی وقت تو خففو او کلا دا انہ کی تخفیف کیگی ذکر چھے انہ کثیر الاستعمال دے او کثرت استعمال تقاضا د تخفیف کیا نو بیا دا ان پا دیوان طالب با ان وی ان پا دیر دو کم دیر طالبان دا حدثنا پا دی حدثنا وی دا دورا چو دیر تیدا شکنا نو پا شد بان خو بیا وقت لگی شد خو پورا دو حرف ای نو دا دیر طالبان حدثنا بیا حدث شکر و خراب دی حدثنا بیا نشی ویلی نا کثرت استعمال دا وجن آغا شد مخفف کنو مانای بلکل غلط شی چه بس استادانو بیاوده سکو یقینا استادانو ورته سهاره مړم دي او ما سوتنه مړم دي او د جمعې پر ورځ بنیاد یې وویستو زموږ د دورې د طالبانو واعلم ان المقصود دا یې ګرم نه دي چې حدثنا وي وقد تخففوا فیلزمها اللام نو بیا لازم به دي سره لام چې فرق راشي په مابین د ان نافیه کې او په مابین د ان مخفف من المثقل کې لقد قول الله تعالى كرادي وإن كلا لما ليوفينهم دل كده إن مخفف من المثقل له وإن بتاقيق سرا كلا هر يود دوينه لما ليوفينهم دا ما زائد ده أصل كده وإن كلا ليوفينهم لقد إن مخفف من المثقل أو كمشددين بخبر كبعلامة اگر آڑی دی کہ گورے بلا قرات دی یو قرات تے وَإِن كُلًا لَمَا لَيُوَفِّيَنَّهُ نو پدی کہ دا لام دا تاکید دا پر دا ما زائد دے دا ما زائد دے ندے ہر یو دا دوی مگر اللہ تعالیٰ باقی تا پورا پورا بدلہ ورکی او یو قرات پکے دے وَإِن كُلًا لَمَّا نو کوفین وی دا ان نافیہ دے دا ان نافیہ دے او لما پا مانا دے اللہ دے ندے حصیو دے دین مگر اللہ تعالیٰ بورتا پورا پورا عجر ورکی وحین اذن قلچ دا ان مخافم من المسقل کی نو یجود الغاؤها دے بیا لغو کولم شی عمل مور کو الغاؤها مانا لغو کا بیا عمل نکی ذکر چی مشابہت دا لفظ سر ختم شو ان پا سلاسیت کی دا فعل سر مشابہ و بل ادغام پا کسی ہو اس سے ان دے کنو مشابہت دا فعل سر ختم شو نو عمل ختم شو دا حروم مشابہ بالفعل عمل خود مشابہت تا وجنو نو چی ان پا دے دے انوی نو مشابہت لفظی ختم شو چی مجافظ لفظی ختم شو عمل ختم شو لکہ قرآن کے را دی وَإِن كُلٌ لَمَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْدَرُونَ ان اصل کے دے وَإِن مخفف من المثقل دے نو کلن کے عمل نکو کلن کے عمل نکو ندے یو دا دوینا مگر دا طول با موسر حاضری دا تمام خلق بدا اللہ تعالیٰ پا دربار کے حاضری اور سو کوئی دا محضرون مانا معذبون دی تب عذاب ملاوی گی ویجوز دخولها کلچ دے دی لغوکو نبیا جائز دی داخل دل دا پا افعال بانیم او پا مبتدا او پا خبر بانیم لکدا قول اللہ تعالیٰ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ان مخفم من المسقل لے دائن شرطیه نه ده گوره نخ پکی دل من الغافلین ده لام ده دائن شرطیه نه پس لام تاکیدی نرا دی او دل ده که پا فعل داخل شو وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ پتاقیق سرویت این مانا بس که پتاقیق سرویت این مخفف من المسقل لین شرطیه نه ده پتاقیق سرویت مخکر دین لمن الغافلین ده لام قرینه ده پا دی خبر بانی چه دل ده که دائن مخفف من المثقل لے ذکر چی دین شرطیا پا خبر کے لام شرط راضی دا پارا دا تردد او لام راضی دا پارا دا تیقن نو تردد و تیقن کے منافات دے او ان ذنوکا لمن الكاذبین ان مخفف من المثقل لے پا تاقیق سرم دا گمان کو پتا چیتا دا روغ جنی لمن الكاذبین کے دا لامم پا دی خبر بانے دلیل دے چی دا ان شرطیا ندے بلکہ دا ان مخفف من المثقل لے ذکر چه لام تاکید دا پر را دی و این شرطیه که ترددی او تردد و تذبذب سر تیقن منافی دی و کذالک ان المفتوحتا دغرنگ ان مفتوحم قد تخففو اغی کم تخفیف را دی فحین اذن یجب اعمالها بیا بواجب دا اغی عمل پا دمیر شان کی اغی سرو بیا دمیر شان را دی اغی سرو بیا مقدر ان ضمیر شان ما مقدری فتدخل علی الجملۃ اسمیۃ کانت دا ان با داخلی کی پا جملے اسمیہ بانیم لکا بلغنی ان زید قائم بلغنی یعنی بلغنی انہو ما تا دا خبر رسی دلی دا چی زید ولار دے بلغنی سو واری فائل او فائل سر مناسب انی دکان ما بعد اتاویل او فائل نی مگر مفردی یا با جملہ فعلیہ وی لکا بلغنی ان قد قام زید ان قد قام زید لیکن ان چد مخفف من المسقل کو نبیا با پا خبر کی سین یا صوفا یا قدر آرے چھے پا ما بین دا ان ناسب مصدریہ کی او پا ما بین دا ان مخفف من المسقل کی فرق راشی کل چد ان مخفف کو نبیا خبر کی سین او صوفا یا قد وغیرہ راڑا چھے پتو لگی چلکا دا ان ناسبہ مصدریہ نہ دے بلکہ ان مخففہ من المسقل دے نو دے وی چھے ویجب دخول السین یا پا دے وقت واجب دے دخول السین یا دا صوفا یا دا قد یا دا حرف نفی پا فعل باندے چھے پتو لگی چلکا دا ان ناسبہ مصدریہ نہ دے لکا پا دے قول اللہ تعالیٰ کی علماء ان سیکون منکم مرضا دا اللہ پا علم کے دا چیوی پا پتا سکے نا جوڑا خلق تو لشپا با عبادت نشی کھولے ان مخافا من المسقل لے سایکونو دا یو طالب پا بل طالب اعتراض کرے ہو چھلکا ان خو فیل تا نصب ور کئی او علماء ان سایکونو کے سایکونو تا خوی نصب ندے ور کرے دا سای طالبی نجی دا خو سایکونو دے سایکونو او دا دا کاتب غلطی دا ادی دان فاسولو بل جواب نہ مطلب او بل قابل طالب ہونا او دان ناسب مصدریہ نہ دے سیکون ٹکتے دان مخومل خا خا ابل طالب مخنے کا چش جواب ورتا نہ بولن قران غلط ہو ودا جی دا کاتب غلطی دا دا ان سیکون دے اگے بولے چپ قران ٹکتے سیکون تو غلطے دا ان دے نہ پی جندو ان ناسب مصدریہ نہ دے بلکہ دان مخفف من المثقل لین سین بدید پار راڑے پتو لگی دکھا ان ناسب مصدریہ کمزور دے اگر بیا سر دا فصل نہ عمل نشی کولے دا اللہ تعالیٰ پا علم کی دا چی دی پتا سکے نا جوڑا ان سیکون منکم مرضا و آخرون یدربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ و آخرون یقاتلون فقرؤوا ما تیسر من بیا لغن نفل کوئی جہاد کی بیا بلا نفلون مکوئی والضمیر المستتر اسم ان او دے کے باغ دمیر مستطر اسم دا ان مخففی او دا جملہ بے خبری نو علمان سیکون شو علما انہو اصل کے دا سے دے انہو نغہو اسم دا ان شو سیکون منکم دا خبر شلو وکا ان او بل حروف مشباب الفیل نکا ان دے او دا برادی دا پارا دا تشبیح لکا کان زیدن الاسد زید گویا کز مرے دے زید دا سیدے لکا گویا کز مرے دا کاف او دا کان نا فرق سیدے پا کاف تشبیحی کی وجہ دا شبی قوی بھی پا کاف تشبیحی کی وجہ دا شبی زید ان کا لسا دے زید دمرا بہادر دے بالکل مرے دے زید کی بہادری دیر زیادہ دا او زید ان کا ان زیدن گویا کی خبر کمزور شی گویا کی چھ گویا کی راگے کنا سمانا یعنی دمرا بادر نہ دے خلق دز مری ہون دے دمرا بادر نہ دے نہ وجہ شب پکے قوی نہ دا وجہ شب پکے کانہو کم دے کہ رے عبدالقہار کانہو قرآن مجید کی کم دے کہ رے قرآن مجید تلاوت ہم نہ کوئی پکار دے چھ طالب ہر ساریو سی پارا تلاوت کئی دنا حمیر طالب ولی نی قرآن کی ٹول علم دے جميع العلم في القرآن لكن تقاصر كأنه هو سليمان عليه الصلاة والسلام تسي پتو لگي دا چه بلقیس رازی اگدی کسی دی دو سليمان عليه السلام یک دم مرگورو توی چلتا سوت بدا بلقیس تخت راڑی چاوی جی دا بای دمرا سات کے راڑم او یووی تاولا نظر دی ندی پھلکڑی دسترگ پرب کے بیدا تراڑم آصف ابن برخیہ سر اسم اعظمو دسترگو پاپ رب کے اور تراڑو چیز دا اللہ اکبر بے شابئی پدے تخت کے لگا تبدیلی ہو کئی دا ملغلر و یاقوت و مرجان بدل را بدل کئی دا کبیل قیس نیز دورا روانا دا او منگا آغا معلوم ہو چھ زکی دا او کا غبی دا سلیمان علیہ السلام معلومولا چې زکیدا نو په اشاره ورته تبلیغ کوما او کنا حمارګولې نو بیا ورسره لوی لوی بحث کوما، نو هغه دغه ورته بالکل بدل کو تخت. او چې دا راله مونږ اورېدلي ستا تخت څه ډېر لوی دی، ستا د تخت تعریف کېږي. دا وګوره داسې دی د ظالم لور وه چې داسې ورته وکتل، نو دی م نه وی چې بېنیو مکه دی، دی م نه وی چې دا هغه نه دی، کأنه هو گویا کې داسې دی. څومره زبردست خبرې وکړه، سمانه ښکاري خو هغه خو تاسو پکې کیفیت بدل کړی دی، ملغلرې مو دی خواخوا کړي. سلیمان علیہ السلام ته پته ولګېد چې یاره ډېره هوښیاره خبره ده، ډېره هوښیاره ده. نو هلته کې هغې وی کأنه هو، او زموږ یو امی ملګری دی هغه چې تشبیح ورکوي مړه کأنه هو بهو، لان یو ډېر لوی عالم کې چې مام داربۍ ټکې وې کأنه هو بهو اباد امیان هم داربۍ یو ټکې زده کړي، نو مولیانو ته بیا نېغ نېغ کوي. هغه طالبانو خپله کې د لحیې بحث کولو چې لحیه داسې و لحیه داسې نه وه، امی چېرته یاد کړو دا ټکې قدرت کوله چېرته ودلې ږیره خارختې در سواد بابا جي ته راغی، د هغه مرید و ورته وی چې دا هیه مې خارختېږي لحیه ته هېره وه. دې کوکۍ پښتو کې خبرې کده بیا وی چې هیه دی د هیه د امیر خو دی بلې دوبرې ته هم راجع کېږي هلته. نو بهرحال امی ته چې عربي نه وردي نو نه دی وی عربي. وعلى كل حال كأنك وجد شبه لك كمي كأن زيدا الأسد، وهو دا لفظ دا كأن دا مركب دا كاف تشبينا أو دا إن مكسورنا، نو كأن پكارو لكن بيامونغا مفتوكو زكا كاف پا مقدم دا نو دا گویا پا وسط كشو تقديره إن زيدا كالأسد دا كأن ما ندا إن زيدا كالأسد. وقد تخفف كأنك مكلنا كلا تخفيف كيجي دا كثرت استعمال لوجنا فتلغى بعدين ملغات ولا ملشي لك چه مشابهات لفظي دا فعل سرا ختم شو لك كأن زيد أسد گویا كزيز مريره بل حروم شباب بالفعل لكن ده للاستدراك دا برد دا پار دا استدراك استدراك معنى طلب دا درك يو خبر مخكنه شوی دا تاغل گیا دا دفكه ويتوسط دا وپا مذكرا دي بين كلامين فما بين دو كلامين كي متغايرين في المعنى لك غاب زيد زيد هو غائب ده چاوي لك بكرم دا غمل گره کنا غم غائبی نتاوي لكن بكرا حاضر بكر خو موجود ده خو زيد غائب شئ ده پتن لگي چه سين کی ڈوب شو او کچر تلارو غاب زيد لكن بكرا حاضر ويجوز معها او جائز ده پده كي واوم لك قام زيد ولكن عمرا قائد وقد تخفف لكنكم تخفيف كيجي فتلغى ندبا بام الغاة العمل لك مشابهات لبدي فوت لك مشى زيد زيد لارو لكن بكر عندنا بكر لا ندت له بل ليت ذي للتمني لك ليت هندا عندنا هايك هند دلتوي هايك هند دلتوي یا طالب و لیت الشباب یعود هایک زوانی بیا راتلے زوانی بیا راتلے زوانی زبردستی و اجاد الفراء لیت زیدا قائما فراء و لیت دوار اسمین تم نصب ورکی بیا داد افعال قلوب نشو لکا افعال قلوب که علمت زیدا فاضل سودا و پمانا درب دے اتمنى زتمنى کو مچ زیدا قائما ولعل للترجی ولعل للترجی دے پارا دی لکدا قول شاعر احب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا صالحین میں خوختی لیکن خپل صالح نے مگنانگارم لعل الله شاید کہ اللہ تعالی يرزقني ما ترا کی صلاحا درستگی دا خدای خدانوں کی کمی نشتا چھ مام نیک کی دا اگر پا خدانوں کی کمی نشتا دے گرچہ از نیکانیم خدرا بنیکان بستا ام اگرچہ نیک نیم لیکن دان میں نا نیکانو سر تھڑ لے دے دا نیکانو دا وجہ نکا اللہ مام نیک کی خدای دمگا ٹول نیک کی خبر پا لعل اللہ کرا دا اللہ دا لعل اللہ پا رئیسن دے و یردقنی صلاح خبر دے وشد الجر بها او شاز دے جر پدغ لعل سرا پل عل سرا جر دا شاز دے لک لعل زیدن قائم لعل زیدن بعد وہی ڈالا اللہ حرف جر دے نو لعل زیدن قائم اور گئی پشیر مانے استدلال کئی پشیر کے اصل کے شاعر لعل تا عمل دا جر ور کڑے دے ودا اندانا من یجیب الندا ودا اندانا یو سڑی اوبل لمنگا کہ سوک سخا تلا گیا دے تیار دے سوک سخا کئی ودا اندانا یو بلن کی منگا اوبل لو او سیوی چھے من یجیب الندا سوک جواب ور کئی سخا تا سوک سخا تا تیار دے فلم یستجبہ عند ذاک مجیب چام جواب ان کو سخا تا سوک تیار نشو حالانکہ اگر چغوی چھے سوک نشتا چھے دا سخا آوازو کی چھے سخیم فلم یستجبہ بعد ذاک مجیب چا جواب ور نکو فقلت دو بیا ماغتا ہوئے فقلت دو اخرى بارتا لکا بلا آوازو کا ورفع الصوت دعوتا او پدور آوازو کا او اوایا لعل ابی المغوار منک قریب دبا درے آوازو کا جنتا ابی المغوار برا غلی لعل ابی المغوار دے لعل ابی المغوار دے کلعل عمل دے نصف ورکولن شاعر بسوے لیو لعل ابی المغوار و شاعر وی لعل ابی المغوار منک قریب نمالومی کی چلا اللہ الحرف جر نمرا دی لیکن بصرین جواب کئی ہو دل کے ابی المغوار کے دغا جر حکائی دے دی جر تا جر یو سڑے چی پہ نمبا نے مشہوری نو مکی نمبا نے بے یادے اگر نمبا نے بے یادے رہیت ابو حنیفتا پکار خود رہیت ابا حنیفتا لیکن کئی سڑے وی رہیت ابو حنیفہ مشہور دے پدی باندھ نے بے مررت بے ابو حنیفہ مخلق ہوئی دی نسب او دی رفع طرف حکائی ہوئی نو لعل ابی المغوار کہا سائے پا ابی المغوار بانے مشہور ہو نو دی وجن لعل خو پخپل عمل دا نسب کی دے لیکن ابی المغوار کے نسب تقدیری دے چونکہ اگا ابی المغوار بانے مشہور ہو وال کل حال لعل ہمیشہ دا حروف مشبہ بالفعل نے لے مدخول پل تبا نسب ورکی او لعل زیدن قائمون دا شاز دے پشیر بانے قیاس مکوا دکا یجوز لشعرائی ما لا یجوز لغیرهم وفی لعل لغات او پا لعل کے بلا لغات تی یو لغت پا کدا عل دے یو لغت پا کدا عن دے بلد ان دے بلد لعن دے بلد لعن دے او مبرد وی اصل لدے عل زیدن دے نو زید فیه اللام لام پا کسی واکو لعل اصل کے عل دے نو پاین مانی مبل لام مرارو نو لعل شو اول بواقی فرون اصل عل دے و دانور فروع دے نو ذکرتے ہوئی حروف مشبہ بالفعل حروف جمع کثرت را کم دا ویلو حالانکہ حروف مشبہ بالفعل سو دی شپک دی نو چونکہ پلا اللہ کے بلا لغات تی چٹون را جمع کے نو لسو ناوڑی ذکر ہوئی حروف او چاوی چھ حروف ذکر آرن تردن للباب ذکر مخی تو حروف جر دی اور رسو تی حروف اطف دی نو دلتے ہیں ورفر حروف ہوئی بس دی.